După Sfintele Paști, suntem în Duminica a patra sau după cum ați auzit la Sfânta Evanghelie și la Apostol, acele minunate minuni făcute de Mântuitorul și de Sfântul Apostol Petru, cu slăbănogul atât din Noul Testament de la Sfinții Apostoli, cât și din Sfânta Evanghelie, acele lucruri minunate făcute atât de Mântuitorul, cât și de Sfinții lui Apostoli după învierea, după înălțarea lui la ceruri. Iată, aceste lucruri ne îndreptățesc pe noi, nu numai să credem, ci și să facem lucrurile acele pe care le doresc și le vrea Dumnezeu. Sfântul Apostol Toma a fost în prima fază când a auzit că s-a arătat Mântuitorul celorlalți ucenici, a spus că dacă eu nu voi vedea, eu nu voi crede. În cântările care se cântă atunci spun, o bună necredința Domnului. De ce? A ispitit pentru noi. Mulți sunt acei care n-au crezut sau nu cred, cum i-a spus Mântuitorul. Pentru că ai văzut, tu mai ai crezut. Fericiți de cei care n-au văzut și au crezut. Deci la fel se întâmplă cu minunile. De ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur? De ce nu se mai fac minuni în momentul de față? Se fac și acum. Dar dacă vrem să le înțelegem, sunt multe minuni care le face Dumnezeu și acum în lume. Dacă le înțelegem, dacă vrem, dacă vrem să le cunoaștem, dacă ne apropiem de Mântuitorul cu smerenii, cu sufletul plecat și cu inima plecată, atunci Mântuitorul ne primește și ne deschide mintea să înțelegem atât Sfintele Scripturi, cât și minunile care se lucrează azi în lume. Dar acele minuni făcute atunci sunt valabile și astăzi. Spune prorocul David că 1000 de ani înainte ochilor lui Dumnezeu este ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Deci dacă sunt 2000 de ani de când Domnul s-a înălțat la ceruri, sunt ca două zile. Și iată, minunile sunt actuale. A făcut ieri Mântuitorul minunea cu slăbănogul. A făcut și Sfântul Apostol Petru. Același lucru. Când l-a ridicat pe Ienea, ce era slăbănog? Era omul paralizat. Și l-a ridicat pe Ienea, numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. S-a ridicat omul sănătos în văzul tuturor. Și aceea a făcut ca să creadă creștinii și credința creștină să perpetueze de atunci, de la Sfinții Apostoli, deci de 2000 de ani și până în zilele noastre. Credeți dumneavoastră că dacă n-ar fi fost poporul nostru un popor credincios, cu frica lui Dumnezeu, exceptând anumite persoane, dar vorbim de marea majoritate a creștinilor, care au frica lui Dumnezeu, care știu să păzească poruncele lui Dumnezeu, care țin posturile, care fac rugăciuni seara și dimineața, care dau milostenii, care sunt dură de cel sărman. Ați auzit ce spunea omul care era bolnav? Doamne, om, n-am că dacă să turbură apa să mă arunce cineva în scăldătoare. Și a stat omul în acea boală 38 de ani. Gândiți-vă dumneavoastră, o zi mult, o săptămână, două sau un an, să stai 38 de ani în boală. Nu că nu este ușor. Este greu, dar trebuie să nu cârtim. Aici este filozofia noastră a creștinilor. Deci dacă suportăm boala, este un mare leac pentru suflet. Dar să nu cârtim înaintea lui Dumnezeu. Că de ce mi-a dat boală, că de ce eu sunt bolnav, că de ce numai eu să fiu bolnav, sau de ce eu sunt bolnav. Nu trebuie să mulțumim lui Dumnezeu ca eu, așa cum am primit cele bune din mâna lui Dumnezeu, să primim și cele rele, care sunt lipsurile, necazurile, lipsa de bani sau de, chiar de hrană cea de toate zilele, lipsa de haine, poate, cum spune prorocul David, când bogatul se mândrește, cel sărac se turbură în sufletul lui. De ce? Că vede că se îmbracă în haine frumoase și el n-are cu ce își cumpăra, măcar au haină uzuală de zi cu zi. Și atunci săracul zice, când bogatul se împodobește, săracul se aprinde. Se aprinde în sufletul lui, de ce eu n-am și el are? Dar dacă facem ca Lazar, cel sărac, care stătea plin de bubi la poarta bogatului, bogatul în fiecare zi se îmbrăca luminat, se ducea cu careta, cu slugile, îi cânta cu muzici, se întorcea cu muzică, venea, se ducea cu muzică și venea cu muzică. Și nimeni spune că nu-i da nici din sfârmăturile care cădeau de masa bogatului. S-a dus săracul înaintea lui Dumnezeu, a murit, s-a dus în stânduri la Avram, s-a dus în împărăția cerească, și a murit și bogatul, dar s-a dus în iad, în fundul iadului. Deci iată sărăcia și boala aduce mântuirii și aduce raiul lui Dumnezeu. Iar celelalte lucruri ale lumii se petrec împreună cu trupul. Dacă trupul putrezește pământ, se face pământ. Cu atât mai mult lucrurile cele care împodobesc trupul. Toate sunt trecătoare, iubiți credincioși. De asta și Mântuitorul a făcut sănătos pe slăbănog. Și l-a întrebat, vrei să fii sănătos? El n-a spus că vrea. Doamne, n-am om, că dacă se turbură apa să mă arunce cineva în scăldătoare. Și atunci a poruncit Domnul, ridică spatul tău și umblă și du-te la casa ta. S-a ridicat om și a luat patul în spate, bolnav fiind de 38 de ani, gândiți-vă. Și a început să umble printre oameni, că erau oameni mulți, unde era Mântuitorul prezent, erau mii de oameni. Și a început să umble printre oameni, însă cărturarii și farisei nu era din respectul față de sâmbătă, că l-au mostrat, i-au spus, nu ți se cuvine ție că azi e sâmbătă, să ții patul tău să mergi. Nu se cuvine, pentru că sâmbătă așa era la evrei, nimic n-ai voie să faci, nici focul să nu-l aprinzi. Chiar noi știam de la Fărticeni, unde erau evrei mulți, dădea un leu la cineva, în special la copii, ca să vină să-i aprindă focul sâmbătă. Deci nici focul nu-l aprindeau. Și asta o făceau din zavistie, nu pentru că și-l-a întrebat cine este acel care ți-a poruncit să iei patul să umbli sâmbăta cu dânsul, că nu-i voie sâmbăta. Acel care m-a făcut sănătos, dar cine este? Nu știu. Și l-a aflat Mântuitorul în biserică după asta, a doua duminică, a doua sâmbătă. Și a spus, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Țineți cont. Boala lui a venit pentru păcate. Și dacă i-a venit pentru păcate, i-a spus Mântuitorul, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți se întâmplă ție ceva mai rău. Ce credeți că poate să fie mai rău decât așa 38 de ani de boală? Iadul. Să se ducă în munca iadului, dacă mai greșește și moare în păcat. Aceea era mai greu decât boala care a suferit-o 38 de ani. Într-o asta, iubiții mei, aceste minuni făcute de Mântuitorul sunt, cum am spus, sunt actuali. Ele sunt și astăzi, s-a făcut oameni sănătoși și astăzi, chiar bolnavi de cancer, bolnavi de alte boli incurabile. S-au făcut sănătoși prin rugăciuni, prin Sfântul Maslul, prin credință. Numai departe, episcopul Axentiu s-a făcut sănătos. Datorită credinții, datorită evlavii, datorită puterii lui Dumnezeu, dar să avem credință în puterea lui Dumnezeu. Aici este lucru cel mare. Ce spune Mântuitorul? Crede și veți lua. Și crezând veți lua. Deci iată, a crezut că se poate face sănătos, s-a făcut sănătos. Deci iată, nu-i minunea lui Dumnezeu, este minunii, dacă vrem să o înțelegem. Dacă vrem să trecem cu vederea, să trecem, tragem puntii peste acest lucru, asta e treaba fiecăruia. Dar minunea este lucrată și se lucrează. Se lucrează, cum spune Mântuitorul, în cei credincioși. Dar să mustre pe cei necredincioși. Cum spune prorocul David, ca să biruiești atunci când vei judeca tu. Să nu spune că n-am avut mărturii, că n-am avut exemple, că n-am avut un ghid în față, o lumină. Am avut și avem. Numai dacă vrem și dacă credem, dar să credem, spune, să credem cu toată inima. Acela care cere ceva și crede că va lua, va lua. Așa spune Mântuitorul. Pentru asta îi spune și mă bucur că ne-a ajutat Mântuitorul și Maica Domnului să slujim a Sfânta Dumnezească Liturghiei, împreună cu Arhiepiscopul Hristostom și Axentii, dar ne-a făcut onoare și Preasfințitul Ambrozie din Grecia venind, aducându-ne binecuvântarea de la înalt Preasfințit Mitropolit Ciprian. Pentru asta eu sunt dator să vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care au avut-o dintotdeauna și au pentru biserica noastră și ne-au onorat cu prezența, ne-au onorat cu vorbele frumoase, ne-au onorat cu alte lucruri în fața autorităților, cu probleme care, într-adevăr, sunt de mare valoare, de mare folos și, sigur, plata va fi la Dumnezeu, că noi nu avem de unde să plătim, cum am spus de multe ori Mitropolitului Ciprian. În altă sensite, suntem săraci din punct de vedere economic sau financiar, dar plata va fi la Dumnezeu, că nu avem cum să vă plătim din punct de vedere omenesc, ci numai cu sufletul, cu rugăciunea și cu mulțumirea. Pentru asta și lui Preasfințitul Ambrozie îl rog în fața dumneavoastră să transmită în alt Preasfințitul Mitropolit Ciprian salutările noastre și a dumneavoastră a tuturor, pentru că a avut dragoste ca astăzi să fie mijlocul nostru să slujească și să aducă binecuvântarea Mitropolitului peste biserica noastră. Pentru asta, iubiți credincioși, eu vreau să dau cuvântul în alt Preasfințitul Arhiepiscopul Hristostom și pentru asta eu vă urez multă sănătate, bucurie de la Dumnezeu și de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este cuvenit cinste și slavă în veci. Amin. I would like first to say just several words about today's gospel. Mai întâi am vrea să vă spun ceva vorbe despre Evanghelia de astăzi. This gospel comes on this day because it commemorates the resurrection. Evanghelia se citește astăzi, fiindcă este în cinste și ea a învierii. A man who was ill for 38 years, un om care era bolnav timp de 38 de ani, was healed by our Lord, a fost vindicat de către Mântuitorului, and this represents our resurrection from sin, care închipuiește învierea noastră din păcat. Because sin is an illness. Fiindcă păcatul este și el o boală. Which affects all mankind. O boală care influențează fiecare om care vine în lume. This is the symbolic meaning of today's gospel. Aceasta este însemnătura simbolică a Evangheliei de astăzi. So there's a more important message in today's gospel. Da, este și un mesaj încă mai important în Evanghelia de astăzi. And oftentimes we do not pay attention to this. Și de multe ori nu facem atenție la așa ceva. When the sick man, who as I said had been sick for 38 years, cum bolnavul, cum că era bolnav timp de 38 de ani, asked the Lord to heal him. A cerut din Mântuitorul să-l vindice. He told him that he had no one to lower him into the water to be healed. I-a spus Mântuitorului că nu am pe nimeni să mă bagă în apă. Imagine, 38 years he was ill. Sinking fui, 38 de ani era bolnav. And he could find no one to help him to lower himself into the water. Și nu a putut să găsească pe nimeni să-l ajute să coboare în apă. And this tells us something about sin. Și asta înseamnă ceva despre păcatul. Sin is not only an illness. Păcatul nu e numai o boală. But it is also a lack of love. Da, este și o lipsă de dragoste. And the resurrection of Christ, which restored this man, și învierea Mântuitorului, care a vindicat pe omul acesta, is a resurrection of love. Este o învierea a dragostei. And this story is a prefigurement of the resurrection of love. Și această istorie, istoria bolnavului, este o istorie a învierii dragostei. Because even though this man could find no fellow human being who loved him enough to lower him into the water, fiindcă chiar dacă omul acesta nu a putut să aibă, să găsească pe cineva să aibă dragoste să-l pune în apă în timpul convenit, our Lord showed him love and he was immediately healed. Mântuitorul nostru i-a arătat dragostea și imediat a fost vindicat. This teaches us that love overcomes death. Și aceasta ne învețe că dragostea învinge pe moartea. Love overcomes all illness. Dragostea învinge pe toate boale. And overcomes sin. Și învinge pe păcatul. Each time that we show our fellow man love, fiecare odată în care arătăm dragoste de către vecinul nostru, we heal that person and resurrect that person. Îl vindicăm pe persoana aceasta și îl aducem înapoi la viață. If we condemn our enemies, dacă condamnăm pe vrajmașii noștri, then they remain our enemies. Atunci rămân pentru totdeauna vrajmașii noștri. If we love our enemies, dacă iubim pe vrajmașii noștri, we cure them of our love, atunci îi vindicăm prin dragostea noastră. And we make them our friends. Și îi facem prietenii noștri. If the Jews crucified and betrayed Christ, dacă evrei l-au răstignit și l-au predat pe Domnul, if we love them, dacă îi iubim, we make them our friends and make them worshippers of God. Atunci îi facem prietenii noștri și îi facem să se închină la Dumnezeu cel adevărat. If our worst enemy sees our love, he will become our friend. Dacă vrajmașul cel mai rău al nostru vede dragostea noastră, va fi prietenul nostru. And that is the message of today's gospel. Aceasta este mesajul a Evangheliei de astăzi. All around us are people who are asking us to dip them in the water of love. În jurul nostru sunt foarte mulți oameni care au nevoie de cineva să le bagă în apă dragostei. And this love must be our sign as Christians. Și dragostea aceasta trebuie să fie semnul nostru ca creștini. Finally, I would like to say a few words to Metropolitan Vlasi and Father Flavian. În sfârșit am vreau să spun câteva vorbe către în prezențiul Vlasie și precuviosul Părinte Flavian. On Thursday, the Metropolitan and Father Flavian. În joi trecut, în prezențiul Salei Metropolitului Vlasie și precuviosul Părinte Flavian. Joined me with President Iliescu at a reception. Au fost împreună cu mine la recepție la Palatul Cotroceni, făcut de președintele Iliescu. And President Iliescu received us. Și președintele ne-au primit pe noi toți. And it was a great honor for me. Și a fost o onoare mare pentru mine. To have the Metropolitan and Father Flavian with me. Să am pe Mitropolitul și pe Părintele Flavian împreună cu mine la întâlnirea aceasta. I believe that this was a good sign for our church. Și cred că aceasta a fost un semn bun pentru biserica noastră. And that these two leaders of your church, of our church, și că acești șefi a bisericii voastre made as great an impression on the president as they have on me. A făcut o impresie așa de bună la președintele Republicii cât a făcut la mine. The next day at the Parliament, a doua zi, în casa Parlamentului, the Fulbright Commission in America gave a small award to Metropolitan Vlasic. Comisia Fulbright in America i-a făcut un cadou mic de către președintele Metropolitului Vlasic. Metropolitan Vlasie thanked us with a few words. Preasfințitul ne-a mulțumit cu puține vorbe. And one of the secretaries of state of the Ministry of Education. Și unul secretar din stat din Ministerul Educației României. Afterwards told me how impressed he was with the humility of Metropolitan Vlasie. Mi-a spus după cum era impresionat cu smirenia preasfințitul lui Mitropolit Vlasie. I say this to you. Asta o spun la dumneavoastră. So that you understand what important and impressive leaders we have in the church. Să ca să cunoașteți ce șefi și îndrumători buni aveți în biserică. As old calendarists, we are often criticized and ridiculed. Ca stiliștii așa zici, de multe ori bat joc de noi. However, dar our leaders speak for us. Dar șefii noștri vorbesc pentru noi. Their actions speak for us. Și acțiunile lor vorbesc pentru noi. And we need no and we need not combat those who ridicule us. Și nu avem nicio nevoie de a răspunde celor care bat joc de noi. But simply to present to them people like Metropolitan Vlasie and Father Flavian. Da, avem numai să prezentăm la ei oameni cum sunt la președintul Vlasie și Părintele Flavian, să vadă cum sunt. They are our response. Fiindcă ei sunt răspunsul nostru. And for that reason I ask you to be always loyal to them. Și din cauza aceasta vă cerăm să fiți totdeauna pe lângă ei, to thank God every day that you have them. Să mulțumiți fiecare zi pe bunul Dumnezeu că aveți îndrumători așa buni. And ask God to grant them many, many years. Și să cereți în Dumnezeu să derioască foarte mulți ani. Mulțumesc și Hristos a viat. Iubiți credincioși, frumos a spus un filozof, când mănâncă bogatul și când mănâncă săracul. Bogatul când poftește și săracul când găsește. Mă bucur enorm de mult pentru acest mare fast din ziua de astăzi, care nu a fost cu nimic programat. Deci, nu mă puteți condamna că nu v-am anunțat. iar Dumnezeu cel ce ne-a zidit pe noi și a pus în noi toate mădularele cu măsura lor, cred că a știut mai bine decât noi ca astăzi să facă acest festin, acest ospăț duhovnicesc, această sărbătoare atât de mult împodobită cu patru arhierei, o slujbă ecumenică cu adevărat. M-am gândit de ce a slobozit Dumnezeu aceasta pentru noi. Ca să înțelegeți ce înseamnă ecumenismul. Ecumenismul, în etimologia lui, nu înseamnă adunarea confesiunilor, ci să slujești în același Dumnezeu, în aceeași credință și în același botez cu tot pământul. Pentru aceasta nu am cuvinte să mulțumesc bunului Dumnezeu, preasfințitului Mitropolit, preasfințitului Hrisostom și Auxențiu din America, părintelui Rafael, care este tot din America, dar de origine libanez, și preasfințitului Ambrozie, care este sub omoforul preasfințitului Ciprian din Grecia și de origine englez. Iar noi, români. Deci o slujbă frumoasă, într-adevăr, cu acel parfum al dragostei, care cred că l-ați citit fiecare din dumneavoastră pe fețele noastre. O slujbă atât de dezvătată, atât de plină de bucurie, din cauza că, după sărăcia în care ne aflăm, din punct de vedere al cuvintelor lui Dumnezeu, cred că este bun acest ospăț, binevenit în această arșiță atât de mare despre Dumnezeu. Aș vrea ca aceste picături, picurate în sufletele dumneavoastră de n-a prea simțit în Mitropolit Vlasie, de prea simțit un arhiepiscop din California, Chrisostom, să fie ca o picătură pe o frunză înfierbântată de arșița soarelui, pe o palmă de pământ însetat, o oază pentru un cer, cum l-a spus prorocul David, alergând spre izvoarele apelor. Așadar, îl rog pe bunul Dumnezeu ca să-i țină, cum spunem întotdeauna la Sfânta Liturghie, întregi, sănătoși, îndelungați în zile, drept îndreptând cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Iar prin ei și noi să ne bucurăm de sfărâmiturile binecuvântării lui Dumnezeu și, cum am spus-o de nenumărate ori, să ne dea ceea ce ne trebuie. Acea fărâmă de minte înțeleaptă cu care să discernem la timp otrăvurile ecumenice care se întind din ce în ce mai mult în ziua de astăzi. Deci, bunului Dumnezeu, păstorilor noștri, dumneavoastră și tuturora, pace și sănătate, iar lui Dumnezeu slavă în veci. Amin.